cëgliwaat ñeent kon juróom la yor, kon moo ne ne kon juróom yi mooy asakaam. Ba tey ñaar fukki dinaar yi bu ne genn wàllu dinaar mooy asakaam du dara lu may ñaar fukk, boo ko doon seetli fukki nit ku ne ñaari dinaar lay tee, ñaari dinaar boo ko doon seetliwaat ñeent ku ne genn wàll lay tee, loolu rek la. Waaye yu bari bari noonu la. Mu ne nag bu fekkee du wurs bu sell, du xaalis bu sell, dañ leen di boole ba xam ca kaw boole ga dañ koy jàkkaarle mooy bil jës yi. Dañuy jàpp ne benn dinaar bu ne moo wecc fukki dërëm. Nga xam ne léegi bu amee fukki dinaar amaale téeméeri dërëm kon am nga nisaab, ndax am nga genn wàllu kee, am nga genn wàllu kee. Wa in li tifnin ak doonte ñeel na gone aw majnuun wala ab dof. Maanaam nag saa yu xasee nag nisaab rek duñ seet ka ko moom ndax gone la wala ab dof la, ndax bokkutu julli dun la ñu waral mukallaf wala woor. Waaye asaka moom goneekub dafa ci am kay kilifaam, kay kilifa gone ga mbaa kilifa dox ba na ko génneel asaka, na génne asaka ci alali kooku mu lif muy xale bi mbaa dox bi. Aw naqasat wala doonte yées na ci poids waraajat waaye mën naa jar takaamil ti niki aji mag. Maanaam bu fekkoon yow dinaar yi nga yor mbaa dërëm yi nga yor ku ko peese poids bi dina manqué poids dërëmi yoon mbaa dinaar yoon. Waaye nag lim bi moom mat na, bu dee xaalis mat na ñaar téeméer ci lim bi, bu dee dinaar mat na ñaar fukk, lim bi mat na te boo ko doon jaay dana mën a jar na ya manqué wul di jar. Yu manqué bu poids la ñu jar mën na koo jar te lim mat na boole ci poids bee manqué waaye lim bi mat na. Su boobaa du tee asaka war ci te bu dee xaalis baa nga war caa génne asaka, bu dee dinaar yaa nga war caa génne asaka. Fekkee ne daal yu manqué wul poids lañu mën a jar moom ñu mën na koo jar. Kon ñooy am aw bi rada ati aslin wala ci ñaawuk cosaan. Su fekkee ne yow wuri sa xaalis bi nga yor fóorewul ne wuri sa xaalis yi ci des, waaye nag taxu koo ñàkk a ñàkk solo ba génne ko ci niwal wuri sa xaalis. Su boobaa itam ne même lim bi moom mat na te ba tey nangu nañ koo nangu nañ koo jëne ci yow ci kaw turu wurus mbaa turu xaalis rek du tey asaka war ci am lim bi mat na. Te fóorewul ne wuru sa xaalis bi nga xam ne moom ngay gis waaye teewul na nangoo nañ koo koo ko jëflanteel mu nangu koo jëflante yow ci kaw turu wuru sa xaalis. Su boobaa it asaka dina jawar. Mooy xoolee saraa bi mu ne aw kaanat muttasifatan bi radaati aslin ay maadinin bi an kaana dahabuha aw fiddatuha daniian walaysa fiha xishun waraajat ka jayidatil asli bi an lam taxuttaha radaatuha ani dahabiyati wal fiddiyati wa in kaanat qiimatuha aqal min qiimatil jayidati. Maanaam waleeram moom mënoo fexe ba am ci lu toll ne yu wurus bu rafet yi am, waaye nag taxul nag mu wàcc niwoom ba koo ko jox mu gàntu koo nangoo wurus mbaa xaalis. Su boobaa dégam lim mat na asakat na ci war. Aw idaafatin wala rax ba tey waraajat te mu jar ka kaamilatin ñoo bokk loolu. Su fekkee wurus sa xaalis bi nga yor am na rax ni ki dañ caa rax bërëm, waaye nag lim moom mat na te yañu raxut la muy jar mën na koo jar moom itam, kon waraajat ka kaamilatin ba tey ab sart la ci. Su boobaa rax boobee ñu ko rax du tee asaka war la ca, ndax rax na waaye lim bi mat na te mën naa jar ni ñu raxut. Wa illaa bu fekkee mënta jare na yooyu nag xusiba kon limeef alxaalisu aji sell ja. Yet la wax naqasat ak biradaati aslin ak idaafatin te sart ci waraajat ka kaamilatin. Kon kon da ngay dellu ca mafhum ma, maanaam yi nga xam ne ñoo manqué poids bu fekkee mënu ñoo jarane yamat poids kon asaka du la ci war. Waaw mel na yow ci lim bi yor nga ñaar fukki dinaar waaye poids moom manqué na lu matub dinaar, kon bala laa asakaa war kon danga mënta jar li yu matee jar bala laa asakaa war rek nga am ñaar fukki benn. Kon yow ñaar fukki dinaar benn ci yooyu mooy tax asaka war la, ndax yor nga limum ñaar fukki waaye seen poids boo ko xoolee manqué na lu mat limu benn, te yu mat ya la ñuy jar ci boo dee jënd moom mënu ko ñoom ñu manqué. Su boobaa kon ba kere ngay dem ñaar fukki benn asaka la wax, bu am ñaar fukki benn mu door a tolloo yéen asaka la wax. Ba tey bi radaati aslin ji mu wax noonu la, maanaam bu fekkee wurus la waa xaalis manam wurus la ba xaliss waye dafa yamaay ba nga xamé né nangotuñ ko jappé sax wurus ak xaliss su baba itam kon naka nonu asaka du ci war mom lay wax né wa in lam taruj radi'atul ma'dini kal jayyidati bi an hattatha rada'atuha hanid dhahabiyyati aw al fiddiyyati fala zakata fiha nga jallu ci wal mudafatu manam la nga xam nañ ko rax bu fekke dañ ko rax te mën ta jaré ne yeñu raxut dañuy sét bu fekke ne ko beron fi wurusu ba xaliss ba pesé ko dana mat nisab ni nisab wara disé kon mom duté asaka warja waye nak rax nañ ko bo nopi te mën ta wa illa ndem genn wo ko won ci at yam ñewut nak xamina kon mu jëfé hala sayidi ci yokku ga wa naqsi ak wañiku ga al-mudafatu kal-khalisati husiba an-naqdu al-khalisu allazi fiha hala fardi tasfiyatiha fa'in balaqa nizaban zukkiya wa illa fala nga jallu ci intom ndem matna al-milku momel ga anam bokku na ci sarte tax asaka warla ci wursu wa khalis ba nga mom ko deug deug kon fala zakata hala haizin nisaban ghayri malikin la kamu da'in bil fathi wa multaqitin bil kasri anam ku ñu denk dong xam nga denk taxuta mom tax asaka war ko wala ku for rek for yefi jambur dong taxul nga mon ko wala zakata hala madinin laysa indahu ma yafi bidaynihi ko xamne amna wuru sa khalis waye da amay bor yo xamne su ci fayé lay dess numat nisab ba day jeex lol dañ wax sartu yi ci kanam soobu yalla ko bu ci sartu dajé momit asaka du ko war wala hala raqiqin li hadami tamam milkihi batay xam nga ne ab jam dañ ko mom lañu yoré kon nak mom itam ci deug deug asaga waru ko wa hawlu ghayri al ma'dini ak atu mudu mbell ana wuru sa qalis ba bu fekke bu mbell du rikas kon dañ ci sart nga mom ko momel gu mat at bu don mbell bari kas nak mom duñ ci sart momel gu matum at sa yuñ ko genné rek bari kas bu dañ ko faré rek ci la askay waré وتخلو أما هما فالزكاة بوجود الركاس وإخراج المعدن أو تصفيته وتحددت لمنه وأسكجة بتحدده تلمك أتمه في موضعة تي كيبون دنكانه أنا ورس قائس وخم ننكو دنكان نورا لكو وياك خبائي سايولي نخي جتيا كوكو دو أمي أت ci ko ke nga ko denk bo ci jotté at mu ne da ngay genné asakay bopum da ngay wagn na at yi tolu niki borom juroomi at bo ci jotté ay wagn juroomi at yi at mu ne nga gennel ko asakay bopum wa muttajirin ak ke guñu xantu fiha ci mom bi ajirin ci pay anam bu fekkon nga jox nit wuru sa xaliss mu cey jaay ko jënd waye yow pay rek nga ko amel defu liñ wax khirad a dara cey jaay ko jëndul rek yow nga amel ko fayuk wer ba fayuk at ba yoy rek a koku batay manam su fekke ne xam nga num tollu at mu ne kon nga ci genné asaka watax muna bi ajrin da bëgg wax ay ujratin lit tajiri fiha nga xam ni warifuha li rabbiha khassatan fayuzakkiha kullu amin wa hiya hind at tajiri haythu hali wa qadraha wa huwa mudirun fa in lam ya'lam qadraha akhraha li ilmihi dagal mo wuru sa xaliss ko ko dagay jaayal rek waye yow ya mo benefice ba dang ko amel pay rek wer mbaat kon bu nekké fi nga xamna limu al ja tollu kon nga set at mo nga genné ci asaka bu fekké xamonum tollu nga bayyi bo xam ko la maghzubatin waxu ñu nak kégu ñu daan jël ana bo am wuru sa xaliss ñu ëppale doole nango ko ci yow mu sax fa wajoje ko nango ci yow ay atiat ko yit gëna ba nga ci jotté dang koy asakal ben yon dong asakay ben at waye do wagnii na at ye tollu won at mu ne nga gennel ko asakam don ci sax waji dala delo wali benefice bi non ne ngay def motax sara bi waxna fa yuzakkiha rabbaha ba'd qabdiha minhu liha min wahidin walaw radda ghasibaha ribhaha maha li an rabbaha lam yaqdir ala tanmiyatiha fa ashbahat ad-da'ihata manam dal ru lu le reron rek wa ma do fo nek ak kewani sol moy da nga amuru sa khalis sol ko waye xamato foko solati bëgg nga waxu jëfëndiku ci waye mënu to ko xam koku neena buñ ci tégué at yu bare bare nga doora xam fa mu nekk duté du tax nga wañu at ya tollu bu ne nga asakal ko nang koy asakal menar rek nda xamu won fam nekk wa tax mu ne madfunatin bi sahra aw humranin dhalla sahibuha hanha summa wajadaha ba'da ahwalin fayusakkiha lihamin wahidin wa amma allati dafanaha wa tarakaha sinina haliman bi makaniha fayusakkiha likulli hamin ittibaqan fa kon ne fam nek xamoko yakko fa sul yakko fa baye kon bis boko sulle na di tollu ngay wagn almuna asaka waye nak boko sulu taxamou do fam nekati nak mom bis boko xamaté boko asakaale ben ar rek mu day do wagn na di tollu wa da'ihati ajrir su sawru sa qalis reron ba am yat nga do ko for du tax nga wagn na ar ya tollu diko asakaal at muné boko asakaale men ar rek mu day wa madfuhati ak kegu ni jinn may ko ñu joxe ala an rifa ci kaw naka benefice ba li nga xam ni ñal na aji liggey ja bila bama ñu ci lu gaddu neena bo joxon ni wuru sa xaliss ni ko liggey ci waye nak benefice bi ya ko mom te lu ci yaq itam duma la ko fayu manam mom dal dara waru la ci ñu liggey ci rek lu ci benefice nga mom sama capital bu mucce ñu delo mako baxna bu mucce lu baxna neena lolu mom boko xasse wax nit asakar lo ci war ba kere mu dil ci wat ci yow mum alal jojja bu dil ci yow nak nga war ko asakal menat ndega mom lu ci yaq itam mom koko du ko fay moy bila daman alayhi lima talifa aw qasira minha nega ko dal liggey ci lu ci benefice ya mom te lu ci yaq it man sama musiba la su baba fa yusakkiha rabbuha li hamin wahidin ba'da qadhiha kana bo ci jotate dal ko asakal menat salaabe nak mo ci tan ni in lam yakun mudiran wa illa fali kulli hamin mahama bi yadihi haythu halima baqa waye neena bu fekke ne yow sa bop la ngay def idara boli ci kon ak mu ne nga wara set li nga wara genn asaka yow hanil awali binta makhadir wa han kulli hamin bahdu arba'a shiyah ana bu fekkon ne wala sakar di asaka fi hayni di nek ci ke faqa dong du risal go xam don neef nako in lam yahlam nem yegutone mom mi don bi ha ci ke gi aw lam tu xaf di taxawale ko inda aminin la bëgg wax wala hindal hakimi manam da wax ni bo don ni wuru sa xaliss te yego ko bis boko yege itam do tax ñu wañi at yam amon fa boba legi di la faylo asaka at yoyu de gam yego ko won atekat bi jëlu ko won denkal la ko ko ñu wolu ñu ya dara amu ci won kon bisu bo joté wuru sa xaaliss mo nga don do wañu na at ya toll diko fay ñu koy asakal men ar rek mu bax man nga na bokk nga be sax nga koy jëmëni mat wa tax mu ne illa ba'da hawlin dara gana am at ba'da qasmiha ci gana ak sedele aw qabdiha wala nga bam gana buñ jëlé wuru sa xaaliss mo ba mirage ko ku ne mom sawal dal ku yore sawal na ba ma at nak okay asaka do ci wax nani sax li gëna wor moy limu sart ne bu fekke yego ko won denc luñ lako atakat bi denc luñ lako ci kuñu wolu wa xole sala bi neene wa hasat tafsilu dahihul wal mu'tamadu madhhabul mudawwana wa huwa an al hayna al mawrusata fa'idatun yastaqbilu al warith biha hawlan ba'da qabdiha walaw halima biha wa waqifat neena kegu ñu don mom al jiyas la kharkhat la mom ni ko don du koy jëmëni mat don te xamoon nako mba atakat bi denkal ko ku ñu wolu itam du te bis bu ci joté rek lay doora tambali at mu mat asaka do ci wax lolu mo gëna wax wala musan du ci agi mu kegu ñu denkale kegu ñu denkane bi tafriqatiha ci sedele ana wuru sa xaliss wo xamne kako mom da ko jox keneen ne ko seddelil mako man naam ñam ko bëgg mu seddelil len ko da leen rañele ba rañelu len di mu ko jox war ko seddel nak mom moy wax ci seddel ga ba amna ci mom at te seddel wu ko waye mom mi ko doon joxe lo mu da faatu te at ni matutu manam ko jox kaj karon joxelu mom bamuy faatu bobu at nim matawut waye nak mom nu ko setlu lo lat mu ko setlu fek nak mu mat da wax ni batay yoy jamono buru sa khalis moy asaka du ca wax ndagam waaje ko ron joxelu mom faatu nat at mi dehut amut at ci loxoy ki ko ron joxelo wa su boba buru sa khalis moy asaka du ca wax waye bu fekke nak ba waji faatu ki ko ron joxelu bamuy faatu fek na at mi mat su baba faaw ñu asakal ko ci turu waji ko ron joxelu waaw mom lay waxna wala zakata fi haynin musan bi tafriqatiha ala muhayyinin aw ghayrihim wa marra alayha hawlun bi yadi alwasi qablaha ana amna at ci loxoy kim ko ron joxelo at amna ci te setli wugo wa mata almusi qabla alhawli waye waji ko ron joxelo mom fatuna te at mi matut di khurujha han milki bi mawtihi fa in mata ba'dahu nak zukiyat ala milkihi in kanat nisaban walaw mahama bi yadihi fekkoni mom mi ko ron joxelu bamuy fatu fek na at mi mat nak ko nay koy asakal ci momelu wajjo ju nga xamni moko ron joxelu te ba legi joxe guñ ko donte sax lam don joxelu mat nisab waye ko dole lam yor lam bayyi mat nisab te ñu bolé ko genn ci asaka su baba nak wala yuzakkiha man sarat lahu illa ba'da hawlin min qadhiha li annaha fa'ida buñ ko xasse asakal ci momelu ki waron joxelu nak ñam ko ron joxelu ku ci am rek asakar la warte la nga yor lumay bis bang ko jote desi wati denu sa wala mali raqiqin du tiagen ala li jam anam jam ala lam da nek ci loxom rek waye xamone ci deug deug momuko kon motax asaka waru ca wa madinin ak boromi bor ko xamni da gaddu ay bor te amul lum ca def te lam yor di wuru sa khalis ko asaka du ca war bu fekkon ni asaka yi mbay la mom bajur mom bari baru te genn ko waye asaka yi wuru sa khalis mom bu fekke amo leneen lo ca def te bo faye jeexal mba la ca estu mat nisab kon asaka wacc na wasikatin ak cikka wasiyahatin ak uk teug wa jawdatin ak uk rafetay da wax ni bu fekke li mbay war mom matul nisab xay nañ ko teugge mba nako teugu wurs ba xelle mba rafetay ba taxna bo ci beggona am manam boko don jaay tay am ci lu mat nisab mom la misale kama law kana hindahu khamsata hashara dinaran wa li sikkatiha aw siyahatiha aw jawdatiha tusawi an nisab manam reer tour fukki dinar la juro mat ñaar fuk waye ni ko tegge ba diko wéccé ci bitigi ba ni ko teggu suñu xelé ba mu takay mba namu rafeti taxna boko don jaayete am ci ñaar fuk du tax asaka warala bawu limbi day man rek waye ci kaga mba yoy mom du tax asaka warla wa halin ak takay wa in takassara ak donte dam tona manam takay lu ñuy takay lo xamna ko rek te yoon ay wul ko lu for for du tax asaka warla ci bu damuto woni du tax asaka warla ci ci sartu in lam yatahasham lim munxtut fekke takay la won waye da toja toj tojay bo xamne faaw balani ko meuna defat takay dañ ko ruyelat muy faaw teug bi teugat ko xelli wat ko do ko meuna defat takay su fekke def na lu mel non ba am at mom faaw nga genn ci asaka manam wuru sa khalis bo xamne takay la won waye dafa toj toj bo xamne faaw teug bi xelli wat ko mu do ro nek takay da bam tojek legi matna at koku day melni wursu khalis wor rek fa asaka war ci walam yan wi tayeni wut hadama islahihi ak ñaka defaram lolu ma nga del ci in takassara manam takay li bu fekke tojna waye yene nga ko defar kon asaka du ci war waye bu fekke tojni te fa soko yene defar nak asaka dal ci war kon lu aji wonate xale suma nga xtor nañu waxon mom jappal ni faaw asaka war ja bu fekke agul ci mañ xtor nak te fa soko yene defar rek as batay asaka war ci waye bu fekke fas nga ko yene defar nak asaka du ci war batay ci kaw toj gamu toj ndegam mom mañ xtor wut aw kana wala donte nekkon na li rajulin di ñel goor manam bu fekkone takay la goor ko mom waye yon may na ko wut ko it mom la misale ittakhasahu li nafsihi ka khatamin wa anfin wa asnanin wa hilyati mushafin wa sayfi jihadin aw li zawjatihi wa amatihi wa bintihi al mawjudati indahu as salihati lit tazayyun nekone takay li goro ko mom way yon ayu ko ndax ab jaaro la ba bakkanam la wo mum def borok mu def ko wuru sa khalis ba ay buñam ba lu xobe ab kamilam ba jasi jume jihare ba muy lu wutal soxnam ba jaamu bu jigenam ba doom bu jigen bo xamne yoy jamono fek na mu mën ko jefaniko yep du taxal sa gawar ko ci legi nak fa init takhasahu liman sato jadu aw satasluhu zakaw manam nak bu fekke ka nga wutal takay li sa soxna ba sa jambu jigen wa yoy jamono mën nga ko jefaniko ndax ak ngone ma tax wala soxna si amago ko sax far ah ko su baba asagat na jawar day ajo fek koko nek fa te mën ko jefaniko ci jamono aw kirayin wala muy neena donte sax takay li dang koy muy kuko tak bu ñuy fayla it du tax asaka war ci ñene nga wul rek ab lamba cien go xamni kuy dem xew ñew nga muy ko ko mu fayla du tax asaka war ci donte yow ko mu gor nga itam illa muharraman dara takay buñu aramal aw muhaddan wala luñu wajal li haqibati ñi ay set aw sadaqin wala cyan manam takay lo xamni aram na ci koke da dogor bop rek ka inna naqdin wa qumqumin wa mibqaratin wa mukhulatin wa mirwadin fa fihi zakatu wa law limratin manam bu fekke ne legi dafa teug ci ndab dafa wut ndabul wuru sa khalis ba ak cele muy cin wala andup turay wala abtu ngalukay wala parat sugal yep def ko wuro sa khalis asagat na ci war ndax yoy sañu ko sey ko sañu ko wonout bu fekke tam sey na ko wuro waye kam koy wutal lu ñew gud la melni ay set lu koy wutal aw mu haddan li haqibati koku fa fihi zakatu wala limra'atin ahaddathu ba'da kibriha li haqibatiha bu don jigen jo xamni gana bu magate la koy wajal ay setami dute asaka war ci ndax kañ koy wutal tewu fa lu ñew la ci kanam su ko wote ngir cene ko kuy bëgga tak te tak ko koy moy aw sadaqin ji yoy mom batay asakat na ci wax aw man wi yeen wala muy lu ñu yene bi ci mu at tijarat commerce yana bu fekke takay la dang ko wut ngir jaay ko am ci benefice nga wut takay lo xamni wuru sa xaliss la way dang ko bëgg jaay am ci benefice motax ñu koko asaka jotté nga wacca gën asaka muy aw man wi yeen bi tijarat wa in rusiha ak donti doron kef nako bi jawharin ci jawhar jawhar dañ koy wéré wurus di firé dahab wurus waye jawhar mom dañuy japp né don di wax for lay don melni yaxot ak marjan kon dahab moy li asaka war yaxot ak marjan for nañ waye asaka waru ci ñi for bay nak dahab bi asaka war boko xobé ak yaxot ak marjan it tuté ñu sét la nga xamni mo cey dahab kessé bu ci asaka waré nga war ci agéné asaka duñ ci sétalé nak yaqut wa marjano mom lay wax na wa zakka warna asakal astinata mand xema in musihande mënef nako dindi bila daradin ci lul lor manam bu fekké da nga am dahab dal cey xop yaqut ba marjan waye ci niñ ko liggé mën nga leena tagalé lay fété né ba soxlawaté takalewat len duko tax yak duko tax def dara mu ne ko ngay set bu fekke day takay lo xamni ci kaw ni ngui koy jefaniko day gën di manki ndey ros at mu ne ko nang koy tekkale la ci bokku di yakot ak marjan set la nga xamni mo ci def kesse lay asaka nga gënniko de bu fekke nekul ni ros nekul ni dara mom kon mom boko set ben yon rek ci menat rek baxna kon do ajo at mu ne ngay set lu poa ba toloti waye ndegam day nek lu ros nak kon bu at mi dexe ba sa kawar ci nga wara ko tekkale la ci yaxot ak marjan ndegam tekkale wara ci wañu dara wa illa ndegam boko tekkale mom wañu mu yak ko nak ba faaw nga fay ci ñeuk kala koy tekkale taharram mu tolol rek ta bay manam takay li nga xamni legui def nañ ci yaxoot mba marjan su fekke ne legui bo lu bëgge tagal ñoo ñaar faaw mu yaq mba tugg bala koy defaral faaw nga fay ko ci dara kon li ngi tek bobu ci wona wax na rek tololel lu wara tolol rek li ci xef kesse lu wara tolol nga genn asakam ta bañ ko takale waye ndegam day nek lu roos nam tollu won dal amana ren du ko matat te man nga tekkal la cey zahab ak la cey yaqut ba marjan le fetine du yaqku do ci fay dara ba do ci fay dara su babaat mu ne nga wekki ne tek fe set la cey zahab kesse nak dal ci genn asaka la na asaka wara tollu waxana legi ne la bu fekke nekul lu roos nga xamne nim xass tollu mom xass nga ko xam rek aju kon nga ci def dara bu genn asaka وضم تابيفنا الربح بنفيس لأصله جم تشسانم أدام دا وخني بنفيس موي لو خامني داغا جاي دارا مو يوكو تيا نيغن كو جاندي وون مانام داغا جاند دارا جايات كو تيت لو موم تولو نيل مئاتون موي تيمير وسمانيات اجروم نيت وهيشرون نيار فوك درهمان تي درهم makiyé top ci sanna kèn duko sét atum bopam atum ci sanna lañ ñi sét bo yoron tay fukki dinar ci ñal bénu tam xarit ba ci rajab bi ba ci rajab ngawul petit ku jënd ci marchandise parce que yéne jaay bis bo jaayé marchandise momé tolok at may dé nga jaayé ko lu mat ñaar fukki dinar asaka dal la ci war te boko setlo fukki ya mo am ci sax momel at waye fukki ya sama benefice rek la waye xam nga ne mom dañuy top rek ci sax la te duñ top jëmmi benefice bi ka halati muqtaran niki njariñal lu ñu luyé li tijarati ngir commerce manam bu fekke da nga yor wurus ba xaliss dem luyé ci kër ba auto ba saret ngir ngir luyé wat ko waaw nga dem luyé keur mbaa dara ci yoy ñu luyé ngir luyé wat ko da wax ni momu tam la nga ci am ci ñariñ ci luyé wat ga do sét jamono yu ko amé da ngay sét xaaliss ba nga luyé won keur ga mbaa auto ba mbaa saret ba waxtu wo waré asakal xaaliss ba nga luyé won jëm ji rek ci ngay luyé walé ma ci ngay asakalé walé lolé juddo ci nga jarign ñoko ci melni tay bu fekke da nga amone ñaar fukki dinar ci ndel doonu tam xarit ci misal wal bëtti ñu luyé ci kër diko luyé waat ba nga luyé ci auto mba saré diko luyé waat ci gaaw yoy ci marché yi mbolem li nga amé ci kër gogu nga luyé ngay luyé waat ak auto bek saré bi at mo ngay top tam xarit rek xam nga tam xarit nga amé won ñaar fukki dinar yi nga luyé wa légui ne mo ngay top sa yo xamné tam xarit ñëwaat na rek li nga fay waat ci kër yoy ci luyé yépp ci ng koy asakale mom lay waxna faman istafada malan aw zakkahu fi awwalil muharram waqtara shay'an bi niyyati ikra'ihi li ghayrihi bi sa'idin wa akrahu li ghayrihi bi nisabin fa akthara wa hawluhu awwalul muharram may moy li ma wax leg rek wala wari fadaynin donte day benefice bor lahi wada bo xamni detu wetti la ho di ko ñel hinda fofu mom lolu ma nga delu ci bénéfice da wax ni bénéfice mom don ci sax la jur bénéfice ba dang ko le bon dong bal ko delo mba sax da nga demone gaddu rek marchandise dem jaay ndé amu won lo jëndi marchandise du té bénéfice ba ngay am ci lolé boko jaayé mom day top ci sam rek ni ngi melni tay bo demone ci borom bidig bi mu lebal la témir ci ndjel benu tam xarit nga dama dem ba ci wéru ramadan témèr bi nga xamné mom nga lebé won ci borom bidig bi nga dem jënd ci marchandise dal di jaay marchandise mom nak baat may dé ci juroom ben témèr ba sa gal juroomi témèr yi nga xamné moy bénéfice bi juroomi témèr dung ko asakal gis nga né bénéfice la wayé li nga xamné moko jur muy témèr ba nga lebon ci paté ci misal ma joxé won téméré bi nga lebon ci tam xarit mom légui amna ci sax momel at kon nak juroomi téméré yi nga xamni mo ci juddo ci bénéfice dang ko asaka téméré bi nga lebon ci tam xarit mom légui amna ci sax momel at kon nak juroomi téméré yi nga xamni mo ci juddo ci bénéfice dang ko asaka bu fekkone itam sax du won téméré nga leb da nga dem rek gaddu ci boutique ba marchandise fukki dinar gana bañ ci tege lu mat fukki wer sax xeyna nga doora jënd ci nga doora jaay marchandise mom du tebu at ma dexe rek asaka war la ndagam marchandise ma jaay nga ko tam andi bénéfice mene legi ya nga gaddo marchandise mi ci fukki dinar rek bang koy jaaye nga jaaye ko ni juroom fukki dinar su baba ñeul fukk yi nga xamni moy bénéfice ba asaka na ci war ci lo xamni yaangi top rek ciosan la yaangi top rek.